ben. Ben çıkıyor Mehmet, çıkıyor. Mahmut'un sana işin ne diyor? O bir son da benim bu kadın var ya, kuzurum. O bir çınık değil. Kapat. Satan mı? Şarkı söylüyor ya. Ha gene? Ha gene? Ya abi ya. 5-10 dakika sonra gelecek bir de şarkı söylüyor. Ich mache keinen Spaß, weißt du? Vier, ne? Immer vier. Ich versuche. Danke.